ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Κόκκινου Στρατού, από την χοροδία του Κόκκινου Στρατού, γιατί σήμερα η μέρα έχει μνήμη και είναι ωραίο να το θυμόμαστε. Σαν σήμερα, 1945, τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν τέλειωσε έτσι απλά. Σαν σήμερα, η ανθρωπότητα νίκησε το τέρας. Ό,τι πιο βρωμερό σάπιο έχει γεννήσει το ανθρώπινο μυαλό, την φασιστική ιδεολογία δηλαδή, ό,τι πιο δολοφονικό, ό,τι πιο μαύρο. Το νίκησε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε, καρφώνοντάς του την γνωστή σημαία στο Reichstag, πάνω εκεί στην οροφή. Και όπως είπε και ο Hemingway, κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστά στον Κόκκινο Στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί να πληρώσει. Πολλά έχουν υποθεί, θα σταθούμε λίγο έτσι κυρίως με μουσικές, να θυμηθούμε το τι ακριβώς συνέβη. Να διώξουμε, αν μπορούμε, όχι εμείς, δεν το θέλουμε, αλλά γενικώς μετά από χρόνια υπάρχουν απόψεις να τους διώξουμε τους κομμουνιστάς. Είμαι ο Χριστός Ανέστη, τα χάσαμε για πολλά. Είναι πολύ ωραίο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορούμε να έχουμε κομματική δράση και να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι οι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Είναι από την εκείνη τη μέρα, είναι η φωνή του Ζούκοφ, όχι του Έλληνα μεταφραστή, η άλλη στα Ρώσικα που ανακοινώνει τι ακριβώς συνέβαινε, την ανεφόρον παράδοση της Γερμανίας στους συμμάχους και στους Ρώσους κυρίως. Τα αφήνουμε αυτά, μόνο μουσικός θα τα ξαναβρούμε από εδώ και πέρα και θα πάμε στον βουλευτή των ΑΝΕΛ. Ο κύριος Κατσίκης μίλησε χθες γιατί συζητείται στην Βουλή αυτές τις μέρες το περίφημο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων έχει και την αναδοχή από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο κύριος Κατσίκης λοιπόν έκανε τις δηλώσεις χθες, προκάλεσε κάτι αναταράξεις, ανασκεύασε και θα τον ακούσετε τώρα και θα πέστε και εσείς από τα σύννεφα. Τελικά δεν είναι όλα αυτά που λέει ο Κατσίκης, έκανε τις ακριβώς αντίθετες δηλώσεις. Και επίησεν ο Θεός άνθρωπον, άρεν και άρεν και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και επίησεν ο Θεός θύλη και θύλη. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός, λέγον, και έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός, λέγον. Αυτό το τελευταίο είναι προς τους βουλευτές, δεν είναι προς τα ζευγάρια. Ακούστε εδώ να λέει για άρεν και άρεν, για θύλη και θύλη, τα βάλαμε όλα μαζί, βεβαίως προϊόν μοντάζ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι προϊόν. Θέλαμε να ακούσουμε τη φωνή του Κατσίκη να τα λέει όλα αυτά και να τα ακούν και οι ψηφοφόροι του. Είναι ωραία όλα αυτά. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι προϊόν μοντάζ. Το είπε χτες στην Βουλή και θα προσέξετε τον διαχωρισμό. Βεβαίως πατάει σε κείμενα της Ορθοδοξίας, στη Γένεση και τα λοιπά, στα πρώτα βιβλία Παλαιά Διαθήκη και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι ωραίο πως το αναπαράγει και είναι ωραίο που όλη η επιχειρηματολογία της πλευράς Κατσίκη βασίζεται σε χριστιανικά ή θρησκευτικά κείμενα. Το ένα είναι η ζωή πραγματική και η λογική και το άλλο είναι τα κείμενα που γράφτηκαν, αν γράφτηκαν, όπως γράφτηκαν και που όποτε γράφτηκαν. Θα παρακολουθήσετε και θα προσέξετε τον πολύ ωραίο διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπου και γυναίκας. Ο Θεός όμως δεν έπλασε μόνο του τον άνθρωπο, μόνο του τον άνθρωπο, μόνο του τον άνθρωπο. Του κάλυψε και την ανάγκη για συντροφικότητα, κυρίες και συνάδελφοι. Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, τον άνθρωπο μόνον. Πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Έτσι δημιούργησε τη γυναίκα. επειδή ήταν ο άνθρωπος μόνος του, ο άνθρωπος, έβαλε και τη γυναίκα. Προφανώς δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο και την έβαλε για να έχει παρέα ο άνθρωπος, σύμφωνα πάντα και με τα κείμενα και με τη λογική του Κατσίκη, ο οποίος την υιοθετεί. Αν δεν ήταν η ψήφη, δεν ξέρω τι θα υιοθετούσε, αλλά λόγω των ψήφων την υιοθετεί, όπως ξέρουμε. Και το θέμα δεν είναι ότι την υιοθετεί ο επαγγελματίας, την υιοθετούν και από κάτω ψηφοφόροι. Και με αυτό το κριτήριο επιλέγουν και διαλέγουν εκπρόσωπο στα της Βουλής. Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολιστήσεσαι προς τον Άρεν και έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Το ίδιο βιβλίο της Γένεσης, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίων 18. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις λοιπόν τον προκτό σου για άλλο σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο δημιουργός τον έδωσε. Όμως εδώ μιλάω για την παράχρηση των σωματικών οργάνων. Εκεί είναι το μεγάλο τραγικό γεγονός. Η Εκκλησία είναι η μάνα η οποία οφείλει στο παιδί να πει την αλήθεια. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή βγάλω τη γλώσσα μου και γλύψω κάτω το καθαρίσω σας φουγκαρίστρα το δάπεδο, θα πάθω νικητιάσεις, λοιμώξεις, πράγματα, θάματα, γιατί κάτω υπάρχουν εκατομμύρια μικρόβια. Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το στόμα σου για άλλο σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο δημιουργός το έδωσε. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν τον προκτό σου για άλλο σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο δημιουργός τον έδωσε. Επιτέλους ένα σωστό επιχείρημα. Είναι ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ, ο οποίος μέσα σε μία φράση έβαλε τη σφουγγαρίστρα και τον προκτό όλα μαζί για να τεκμηριώσει αυτό που θέλει να τεκμηριώσει και να εκφράσει τις θέσεις της Εκκλησίας, αλλά το προχώρησε και παραπέρα, γιατί υπάρχει και τιμωρία για όποιον κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή σφουγγαρίζει με τη γλώσσα. Το πιάσατε το υπονοούμενο που λέμε. Για όποιον λοιπόν κάνει τέτοια, υπάρχει και τιμωρία. Οι άνθρωποι αυτοί, το να έχει κάποιος με τέτοια ροπή, ασφαλώς είναι ένα πρόβλημα ψυχοπαθολογίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθεί το πάθος και θα διαπράξει το σοδομητισμό. Όποιος λοιπόν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Τώρα τι πάθαμε! Δεν θα πεθάνει. Με εμάς κυβέρνηση, ο συνταξιούχος δεν θα πεθάνει. Μπράβο! Επιτέλους και κάτι ευχάριστο μετά τα υπόλοιπα και την κοινωνία Θεού είναι η Εύη Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στον Πειραιά κάτω, και αυτή στον Πειραιά, η οποία μας λέει ότι δεν θα πεθάνουν οι συνταξιούχοι και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν θα πεθάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Αν αλλάξει κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν. Είναι λάθος μοντέλο να περιμένουμε ο συνταξιούχος να ταΐσει τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Το παιδί του να δουλέψει και το παιδί του είναι κανονικά και αυτός με τη σύνταξη μην πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Μείνετε ήσυχος, δεν θα πεθάνει. Με εμάς κυβέρνηση ο συνταξιούχος δεν θα πεθάνει. Μπράβο! Έχετε υπόψη σας ότι αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε τη λογική, ναι, ότι ο συνταξιούχος βεβαίως πεθαίνει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Α, τελικά πεθαίνει. Και πεθαίνει και δεν πεθαίνει. Διαλέγετε και παίρνετε, κάντε κάτι κι εσείς. Όχι μόνο οι βουλευτές που βγαίνουν και λένε τα πάντα. Οι εκλογές έρχονται πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται. Το πιάνει κανείς στην ατμόσφαιρα. Το πιάνει και στον πανικό ή στις βλακίες που λένε. Βέβαια, βλακίες τις λένε όλη την τετραετία ή την τριετία, αλλά τώρα έχουν αυξηθεί. Και φαίνεται μαζί με την αγωνία που έχουν, φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί. Ο Νίκος Ξηδάκης, επίσης από το κυβερνών κόμμα, δέχτηκε μια ερώτηση στην ΕΡΤ που ήταν και έδωσε μια απάντηση, η οποία απάντηση βάλει ευθέως και ο ίδιος και η απάντηση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη και της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, που σε δημόσιες δηλώσεις τους λένε, ορίστε, εμείς θα δούμε μετά τη λήξη προγράμματος και τις συντάξεις που μπορεί να μην μειωθούν, θα δούμε και το αφορολόγητο που μπορεί να μην έρθει νωρίτερα. Μπορείτε να υποσχεθείτε ως κυβέρνηση ότι θα τα δείτε άμεσα τα μέτρα αυτά. Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι έντιμο και ηθικό να υπόσχεσαι και να τάζεις πράγματα τα οποία δεν θα μπορείς να τα τηρήσεις. Είναι ατιμία αυτό στην πολιτική. Είναι ατιμία αυτό στην πολιτική. Δεν είναι έντιμο και ηθικό να υπόσχεσαι και να τάζεις πράγματα τα οποία δεν θα μπορείς να τα τηρήσεις. Είναι ατιμία αυτό στην πολιτική. Πολύ γερή αυτοκριτική, πολύ γερή αυτοκριτική, μαχαιριά που τη στρέφει στον εαυτό του, όλο αυτό που είπε είναι πολύ σωστό αυτό, αλλά προφανώς αναφέρεται κυρίως στο ίδιο του το κόμμα, γιατί αν κάποιο κόμμα στην Ελλάδα έχει διαπράξει τη μεγαλύτερη, όλοι το διαπράττουν όσοι κυβερνούν, αλλά τη μεγαλύτερη ατιμία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για τους γνωστούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στα εθνικά θέματα. Πάλι αποκλειστήκαμε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η δεύτερη φορά που αποκλειόμεθα από τον τελικό και το 16, να σας θυμίσω, είχε γίνει αυτό. Δεν τα χωνεύουν όλα αυτά. Γενικώς δεν χωνεύουν την Ευρώπη. Δεν χωνεύουν το ευρώ. Είναι αυτές οι τάσεις και φράξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν χωνεύουν την Ευρώπη, το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς η τάση του Αλέξη Τσίπρα τα συμπαθεί όλα αυτά, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να επιβάλλει την άποψή τη. Δεν περάσαμε χθες. Στείλαμε τραγούδι στα ελληνικά. Πατώσαμε. Πέσαμε τελείως έξω, η Κύπρος θα πάει πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Θέματα, θέματα. Η Νέα Δημοκρατία με τα πολύ ωραία αντανακλαστικά και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου το πιάσε αμέσως το θέμα και έβγαλε διαφήμιση την οποία μας την έστειλε πρωί-πρωί και πρέπει να την μεταδώσουμε. Επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας 2004. Σάκης Ρουβάς, τρίτη θέση. 2005. Έλενα Παπαρίζου, πρώτη θέση. 2006. Άννα Βύση, ένατη θέση. 2007. Σαρμπέλ, έβδομη θέση. 2008. Καλομήρα, τρίτη θέση. 2009. Σάκης Ρουβάς, έβδομη θέση. 2013. Αγάθωνας, έκτη θέση. Επικυβερνήσεως Τσίπρα. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό. Με τη Νέα Δημοκρατία χτυπήσαμε ακόμα και την πρωτιά. Με το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστήκαμε. Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Νέα Δημοκρατία. Μένουμε Eurovision. Η πιο σωστή φράση της διαφήμισης είναι «Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του». Είναι αυτό ένα θέμα κομβικό, κρίσιμο, που πρέπει να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του. Όχι τα λουκέτα, όχι οι μειώσεις μισθών, οι συντάξεις, αυτά είναι παροχημένα και τα συζητάμε 6-8 χρόνια τώρα πια. Το σημαντικό είναι αυτό ακριβώς, να βγάλει από αυτό τα συμπεράσματά του για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι πιο ευρωπαϊκός. Όμως διαφήμιση έβγαλε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με αφορμή τον πάτο το χθεσινό, αναθεωρεί όλο το θέμα της Eurovision, της Ευρώπης δηλαδή, να μην κρυβόμαστε, και θέτει πάλι θέματα δημοψηφίσματος. Αυτό ήταν έκπληξη. Πραγματικά, με ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι ήμασταν φέτος στην ελληνική γλώσσα. Η Γιάννα Τερζή έδωσε τον καλύτερο εαυτό της. Και πραγματικά ήταν έκπληξη και στεναχωρηθήκαμε βέβαια κι εμείς που δεν πέρασε. Φτάνει πια. Στο Brexit από την Eurovision απαντάμε με δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στη λυκοσυμμαχία της Eurovision. Δίνουμε το δικό μας όχι στο διαγωνισμό υποκουλτούρας. Έχουμε ιστορική ευθύνη απέναντι στους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού και ευθύνη για το ίδιο το μέλλον της Eurovision. Δίνουμε στο όχι 12 πόντους. 12 points, 12 points. Δημοψήφισμα τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, πολεμάμε και τραγουδάμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνολική αναθεώρηση της στάσης μας, της άποψής μας, της θέσης μας ως λαού, ως χώρας, για το τι ακριβώς θα κάνουμε με την Eurovision. Το δημοψήφισμα είναι μια σωστή λύση, γιατί μόνο για τα ανούσια θέματα να γίνει δημοψήφισμα και για τα πολύ σημαντικά όπως είναι η Eurovision και το τι ακριβώς συνέβη χτες. Μία πρόταση είναι αυτή για να διαχειριστούμε το εθνικό θέμα, μια άλλη είναι αυτή που έρχεται από τον Λεωνίδα Γεωργιάδη, αδερφό του Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ είμαι της απόψης Εγώ είμαι της απόψης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Eurovision ή όποια, να βγάλουμε τραγούδια που να λένε για τη Μακεδονία, Ελλάδα είναι ένα και το αυτό. Γιατί όχι. Μην την πετάξετε αυτή την άποψη, και αυτή είναι σωστή άποψη. Γενικώς έχουμε απόψεις ως εκπομπή, υιοθετούμε αλωνών, το ψάχνουμε το θέμα, νομίζω απασχολεί, είναι εθνικό θέμα και νομίζω μπορεί εκεί να τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σκοπιανό, τουρκικά, νεοανατολική Μεσόγειο, Συρία, πρόσφυγες δεν τα πολύ πάει και τόσο καλά. Αλλά αυτό το θέμα μπορεί, αν καταπιαστεί με σοβαρότητα, τώρα σοβαρότητα και ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια πρόταση δεν μπορεί να χωρέσουν. Αν εν πάση περιπτώσει το κάνει όπως το κάνει. Μπορεί κάτι να καταφέρουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με προτάσεις και άλλα πολλά. 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και βεβαίως υπάρχουν πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος τελικά, που λέει ότι ήταν ευχάριστο το γεγονότο που αποκλειστήκαμε, γιατί δεν μας αξίζει αυτή η Eurovision. Να ακούσουμε τη σχετική δήλωση. Μετά από 6 και πλέον χρόνια κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας, είχαμε επιτέλους καλές ειδήσεις. Και πραγματικά ήταν έκπληξη και στεναχωρηθήκαμε βέβαια κι εμείς που δεν πέρασε. Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, ευτυχώς για τη χώρα, έχασα. Να μας κυβέρνηση ω δεξιού βεβαίω πεθαίνει. Μπράβο! Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Όλα μαζί, ωραίο είναι αυτό ακριβώς. Και ο Τσίπρας και η Καρακώστα ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη για τον συνταξιούχο με αυτούς κυβέρνηση. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Τι ακριβώς συνέβη χτες και πώς έζησαν οι Έλληνες την περιγραφή του εθνικού δράματος της Eurovision. Πώς θες να σου το πω. Η Γιάννα Τερζή έδωσε τον καλύτερο εαυτό της. Και στεναχωρηθήκαμε βέβαια κι εμείς που δεν πέρασε. Πούλα μου θα δεις κρέας! Κάπως έτσι ήταν η χθεσινή βραδιά, πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Λαός μέρος Α. Γεια σα, Τόλι. Έπιασα γραμμή κατευθείαν, μπράβο. Μπράβο, Μουρή. Λοιπόν, δεν λέτε τίποτα για πού μπορεί να πούει ο κόσμο εκπομπέ εκτό από το ελληνοφρένια.net. ελληνοφρένια.net.gr είναι. Ναι, δεν λέτε όμω καμιά άλλη εφαρμογή. Στο SoundCloud, ποιο ανεβάζει τι εκπομπέ. Εμεί. Ωραία, γιατί δεν λέτε και για το SoundCloud που όλοι οι hipster να πούμε είναι με ένα κινητό στο χέρι και μπορούν πιο εύκολα να ακούν τι εκπομπέ από εκεί. Ωραία, SoundCloud, ρε παιδιά, και στο SoundCloud τη ελληνοφρένεια. Ωραία, ακριβώ, στο SoundCloud τη ελληνοφρένεια. Και υπάρχουν και άλλοι που τα ανεβάζουν κανονικά τι εκπομπέ σα. Πρέπει να τα λες όλες τις εφαρμογές. Οχου, πόσο σπασικλάκι είσαι. Λοιπόν, άκου, και επίσης έχετε πάει παντού σε όλο τον κόσμο και δεν έχετε έρθει πάνω στην Κομωτινή. Τι γίνεται να πούμε. Σιγά που έχουν πάει σε όλο τον κόσμο, άιους. Σε όλη την Ελλάδα έχετε πάει. 500 εκπομπές μέχρι το Αγρίνιο, μέχρι τα Γιάννα, παντού. Να κάνεις περιοδεία, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Ναι, ποιος είναι εκεί?

από αυτήν που, στην οποία ξεκίνησε, αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Το ξεπέρασε ήδη. Του πήρε λίγο καιρό, αλλά το ξεπέρασε. Είναι ξεπερασμένο το οχτάωρο. Η κατάκτηση της ανθρωπότητας με πολλοί κόπους, βάσανα, αίμα. Τα κατάφεραν κάποια στιγμή οι άνθρωποι. Ήρθαν και οι σοσιαλιστικές χώρες, τα επισφράγισαν όλα αυτά. Αναγκάστηκε και η Δύση να ακολουθήσει. Με το που κατέρευσαν, έπεσαν, ανατράπηκαν. Διαλέγεται και παίρνετε. Οι σοσιαλιστικές χώρες τα έχουν ξεριζώσει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και έρχεται ένας ηγέτης του μοντέρνου κόσμου, μοντέρνος να σάρεται και ο ίδιος. Και αυτό που ισχύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, το υιοθετεί ως κάτι δεδομένο και πάει με αυτό να εφαρμόσει οικονομική και κοινωνική πολιτική. Δεν έμεινε μόνο σε αυτά, μίλησε και για την περίφημη ευελιξία. Και σε ένα περιβάλλον μιας τέτοιας τεχνολογικής επανάστασης, οι ίδιοι οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα θέλουν συχνά να οργανώνουν ευέλικτα, το χρόνο εργασίας τους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Και γι' αυτό και η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η πρόθεση νέων τύπων συμβάσεων απασχόλησης μπορεί να ειδωθεί και ως μια ευκαιρία αύξησης απασχόλησης, ιδίως στην Ευρώπη και στις αναπτυγμένες οικονομίες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, και ευέλικτη εργασία και αύξηση της απασχόλησης. Προφανώς, λογικό είναι, με 2 ώρα, 3 ώρα και με τους ανάλογους μισθούς. Δεν είπε καθόλου, δεν μίλησε για τους μισθούς. Δεν χρειάζεται, το ξέρουν όλοι, το ξέρουμε όλοι, είναι αυτονόητα όλα αυτά. Αλλαγή θέματος, εθνικό θέμα, όχι Eurovision, το είπαμε αυτό πριν, καταπιαστήκαμε με πόνο ψυχής νωρίτερα. Το άλλο εθνικό θέμα είναι τα F-35 που πρέπει να αγοράσουμε ως χώρα και ένα μικρό μάζμα του Λεβέντη με την γνωστή επιμονή του. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτές να δώσουμε από 3 μισθούς και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Λοιπόν, να αφήσουμε εδώ καθαριστές και τέτοια, κινδυνεύει η χώρα. Γι' αυτό εγώ τάσομαι υπέρ της αγοράς αεροσκαφών. Ναι. 35ης γενιάς. Ναι. Στα ελληνοτουρκά ζητώ σύσκεψη για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. Η χάρη που είχε ο Ντρογάν είναι ότι δεν έχουμε πάρει τα F-35 και τις 5 φρεγάτες. Αυτή είναι η απάντηση του Λεβέντη στον Ερντογάν. Εγώ δεν απαντώ όπως κάνει ο Καμένος ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω πινκ-πονγκ με τον τρελό. Εγώ λέω ξεκάθαρα, 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Θέλω να τον προειδοποιήσω τον Ερντογάν ότι η Ένωση Κεντρών θα κάνει την παραγγελία 30 αεροσκαφών F-35 και 5 φρεγατών. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Από τις συντάξεις. Από παντού, μαντάμ. Γι' αυτό έχω πει ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να πάρει 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Έχουμε και όχι με δάνεια. Όχι, ναι. Δεν έχουμε να κόψουμε το λαιμό μας. Τι θα κάνουμε, μαντάμ. Τον ακούς, παράζει καρδιά μου. Η μία φρεγάτα από εμάς κερασμένη εδώ από την Ελληνοφρένεια. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε, πώς είσαι? Καλά. Τε βλέπω ανεβασμένο, ε. Ναι, ναι. Μαθά, θα σε κατεβάσει ο Κούλης, εσένα το Βουρτιώτη και την Τζούλια μαζί στο ψηφοδέλτιο για να βγει από το δύναμος. Αν είμαστε τυχεροί, και το Ρουβά. Και το Ρουβά και τον Γκάλι. Και τον Γκάλι, ο Γκάλι, εντάξει, έχει πουρέψει τώρα πλέον. Είναι εντάξει, δεν νομίζω. Μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ. Θέλει να κατέβει να βγει από το δύναμος, λέει. Ο Κεγιάκος, ναι, ναι, ναι. Αθηνών ή Β' Πειραιώς. Μπορεί να βγει πολλά σε αυτό. Αυτοδύναμος, αυτοδημιούργητος. Αυτοδημιούργητος και τι άλλο. Ερωτικά αυτοαπασχολούμενος. Το πιάνεις. Αυτός ο Κούλης, ούτε ένα αληθοφανές ψέμα δεν μπορεί να πει χωρίς να γίνει ρεζίλη και να γελάει μαζί του ο κόσμος όλος. Για τις κοπάνες. Για τις κοπάνες. Δεν είπε χθες ότι έκανε. Ναι, είπε. Από το σχολείο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι πήγαινε σε νυχτερινό. Α, μπορεί να πήγαινε νυχτερινό, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έκανε διπλά μαθήματα, να πήγαινε και πρωινό και βραδινό. Τι ζόρι τραβάς εκεί, δηλαδή. Επειδή δεν έχεις εσύ ιδέα από αριστεία, ναι, θα μας κάνεις την έξυπνη. Έτσι είναι μωρή τα αριστεία. Πρωί, βράδυ, σχολείο. Α, εσύ, χτύρι, μας φάγατε πια. Μετά το 1986 δεν ήταν καν μαθητής. Είχε τελειώσει το σχολείο και τον είχε στείλει μπαμπά στα εξωτερικά για σπουδές. Έκανε κοπάνες και ερχόταν με τα εξωτερικά. Άι στο διάλογο. Να μην θέλει να αριστεύσει ένας άνθρωπος να γιάσει. Δεν και καλά. Έχετε συνδυάσει την αριστεία με τα φυτά. Όχι. Μπορεί να είσαι άριστος και να είσαι και ωραίος τύπος, να πούμε. Να κάνεις και κοπάνες. Έλα ρε Αποστόλη, αυτός που μίλησε τώρα ο μαθηματικός δεν είναι ο πρέσβης. Α, θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω να ζει ο πρέσβης. Α, λες έτσι. Πολλά χρόνια. Έγινε, εντάξει ρε φίλε. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, αυτός. Λέγομαι Ραμπάος, με ζητήσατε. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι.